cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tap Esports. Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 12 de l'Etapa Esports de l'era retallada, període que a vegades descansa, però el qui cobra també, i que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els irà de més. Hola, olla, olla, olla, olla, olla, olla. Ostres, ja hi som. No fa gaire que ha començat la corrida. Aquí a Porreig ara mateix estem passant pels preliminars, que són aquells moments que et trobes més perdut que un pet que un pet en un jacuzzi, eh? Però que veus que la cosa, si segueix així, pots acabar com les bombolletes del jacuzzi, amb una espècie d'èxtasi efervescent, pujant amunt, amunt, amunt, fins a arribar a dalt de tot. I un cop allà, amb allò, allà dalt, erupciona de tal manera que rieus del Diamond Head. Avui, 21 de gener de 2017, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i 6 minuts, amb una temperatura de 9.2 graus centígrads, una humitat del 59% i una pressió atmosfèrica de 1017 hectopascals. Avui, Diamond Head actualment és un volcà apagat pel 107.3 de la vostra FM. Això sí, haurem d'anar en compte de no acabar amb la bombolleta rància, la que porta regal. Bé, més aviat carbó, la falsa bombolleta. Sí, sí, la que porta el gas, i aquest sí que és un gas natural, i diria més, ecològic. La bombolleta camuflada, senyores i senyors, la bombolleta que porta el pet. I si la bombolleta té forma de cometa, o sigui, és amb cua, molt millor. Podeu demanar un desig. Vindria a ser com trobar la fava en el tortell de Reis. Seria com trobar l'agulla del paller. Seria, jo què sé, seria com que acabéssim les dues. Però com que la teoria del jacuzzi ens diu que el percentatge de bombolletes, a no ser que hagis menjat mongetes, em rodolí tot, eh? Es decanta cap a un final feliç. Com aquí, que acabem de començar i ja tenim ganes de que s'hagi acabat, oi? Gent del món mundial, que tingueu molt bona corrida. Nosaltres la setmana passada es fèiem tanta cagarela de Brad Paisley, Brad Paisley, Brad Paisley. Recorda que resulta, ai, que sóc un despistat, i resulta que, a més, no sé on vaig posar. El vaig guardar també, i em passa aquest, quan guardo aquestes coses, les coses que per mi en aquell moment són molt importants, les guardo tan bé que després no les trobo. Resulta que no l'he trobat, però bueno, hem trobat una altra cançó, adient a la corrida, i que es tracta de, ni més ni menys, que de Marshall Tucker Band, una cançó que porta per títol Searching for a Rainbow. Esperem que us agradi. Salutacions cordials. Mm-hmm. De res, de res. Thank you, de res, home. Molt, molt contents d'haver-los tingut aquí, eh? Marshall Tucker Band, eh? Searching for a Rainbow. Fent-nos companyia una estoneta, com sempre, eh? Avui amb la cançoneta, amb l'espai de la cançoneta, eh? Doncs ara són, falten pocs segons perquè siguin un quart d'una. Us explico una mica de què anirà el programa avui. Com sempre, com cada any, per la corrida, fem un programa així molt... molt elàstic, eh? Vull dir, sortiran les entitats esportives aquí com xurros per qualsevol... Mirarem de seguir l'ordre, però sí que donarem prioritat, doncs tindrem una entrevista, tindrem entrevistes doncs, amb gent que han fet la cursa del Raid. No sabem quan les tindrem aquí, ara estan arribant tot just alguns aquí a Porreig i quan acabin, que tinguin una mica bé, doncs pujaran aquí a la ràdio, els tindrem i parlarem una mica sobre com ha anat, no? Les incidències, si han vingut un altre any, si quina diferència d'un any amb l'altre, no? Per exemple, avui també ha fet una mica de rasquilla, però em sembla que va fer més mal temps, va ser pitjor la de l'any passat, no? Però bueno, això, com que nosaltres ho veiem des d'aquí sota la teulada, és molt difícil, és molt fàcil de dir-ho i no podem arribar doncs a el que han viscut ells en aquest raid i per on han passat i totes aquestes coses que solen passar, el cavall que els hi ha fet i bueno, totes aquestes aventures que solen passar quan t'agafes un cavall i te'n vas por ahí, eh? Particularment no la sé, però bueno, doncs això, nosaltres que farem doncs és anar avançant, o sigui, es trastocaran les hores totalment de la nostra agenda, però pel fet aquest, eh? Sempre normalment ara començàvem amb l'entrevista, doncs l'entrevista presentarà que serà amb ells, però no sabem l'hora, eh? Doncs això, dit tot això, a més que ens afanyem, perquè després tornarem a arribar tard, no arribem just, no, arribem tard. Doncs això, l'Albert no el tindrem el Joan Maria Salvador, però ens parlarà el president de la Federació Catalana d'Arts, que ens parlarà d'arts, com sempre, no sabem quan, sempre la seva secció és a tres quarts d'una, però no sabem quan. L'Albert, no, tot i que no vindrà aquí perquè el seu fill juga a bàsquet, estan a... ara no sé on estan, ja li farem dir, però bueno, ha anat a... sí, Olesa, ha anat. I resulta que, clar, que acabaran tard i m'ha dit que segurament hauríem de fer pel telèfon, nosaltres també farem per telèfon, diu que vol fer les dues seccions, també futbol i bàsquet per telèfon. Espero que no estigui conduint, eh? Ara m'arriba un missatge d'Albert que diu que comencen la segona part, eh? A Olesa estan començant la segona part, els del bàsquet, eh? No sé quina categoria, jo diria que és bueno, és dels petits, eh? És dels petits, no, ara no m'ho feu pensar perquè no m'ho feu dir perquè la fotaria el pal, eh? I amb el bàsquet no n'hi ha de pal, amb el futbol sí que hi ha pals, però amb el bàsquet hi ha cistelles, eh? Però bueno, en fi, anem a començar tot això perquè veiem com s'acaba, eh? Doncs començarem pel futbol, començarem pels veterans, com sempre, Lliga Intercomarcal Grup A. Tenim un partit per avui, i és a partir de les 6 de la tarda, aquí al municipal de Porreig-Avinyó. Pel grup B també tenim un partit, i també és per avui, i és a la capital, Berga-Santpedor, a partir de les 7 del vespre. Pel que fa al grup C, tenim un partit per avui, un per demà, el d'avui, a partir de les 7, Fruitosenc Cal Rosal, i el de demà, a partir de les 11 del matí, Castellbell Gironella. Pel que fa a l'atletisme, campionat de Catalunya de cross curt per equips, demà a la localitat de Riu de Llots de la Selva serà la seu d'aquesta competició en la qual prendrà part el JAP Berga. I a la petanca, primera divisió, tenim el derbi, eh? Viladomiu 9, Gironella. A la segona divisió, Navàs, Viladomiu 9, B. I a la tercera divisió, Amics de Casserres, Tossal del Coro. Tots ells demà a partir de les 9 del matí. No, per avui farem un incís en l'esquí alpí. Mayer suma un triomf en el supergegant. L'austríac Matthias Mayer va aconseguir ahir la victòria en el supergegant de Kitzbühel, previ al terrible i perillós descens que s'hi disputarà avui. Mare Déu, ja sabeu, si us agrada esquí, poseu-s'hi. Mireu el perillós i temible descens que fan avui. I was the one. I ara sí, anem a parlar de l'handbol masculí. Tercera catalana, preferent sènior masculina, primera fase. Estem instal·lats en el grup A i estem passant per la 13a jornada. Mongria, club handbol, handbol Berga, que aquest partit el podreu veure al pavelló municipal Torroella de Mongri. És líder ara per ara el handbol Sant Cugat Club, 22 punts. El club handbol Manyanet B és segon ara per ara amb 17 punts. El tercer és el Sant Martí Adrianen Club amb 16. Pel que fa al Montgrí, club handbol, marxa a la novena posició. De 12 partits jugats n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 7. Això fa un total de 10 punts. Mentre que els de l'handbol Berga marxen a la 13a posició. De 12 partits jugats n'ha guanyat 2, n'han empatat 2 i n'han perdut 8. N'han perdut tan sols un, eh? Un més que els del Montgrí. Això fa un total de 6 punts. Doncs com us deia, Montgrí Club handbol Berga, 9è contra 13è, 10 punts contra 6 punts. Aquest partit el podreu veure demà, a partir de les 2:15, al pavelló municipal de Torroella de Montgrí. On tenim també més notícies pel que fa a l'handbol Berga. Berga organitza una trobada d'handbol a la VI per iniciar els infants en l'esport. El pavelló d'esports de Berga acollirà aquest diumenge la 18a trobada d'handbol a la VI, una jornada que s'emmarca en el programa d'iniciació a l'esport que l'Ajuntament de Berga impulsa per al foment de la pràctica esportiva entre els nens i les nenes. En aquest mateix context també es va donar continuïtat a la trobada de bàsquet que ja es va celebrar al desembre, el que va donar el tret de sortida del curs 2016-2017. La jornada d'handbol de demà es durà a terme de les 10 del matí a la 1 del migdia i constarà de partits de 12 minuts de durada en una sola part entre equips de 5 jugadors. Els grups poden ser femenins, masculins o bé mixtes i es faran canvis cada 2 minuts per facilitar que tots els inscrits puguin participar-hi. Si hi ha equips suficients, es faran partits de forma independent per a l'alumnat de 5è i 6è respectivament. El programa d'iniciació a l'esport es basa en 4 trobades de diferents disciplines: bàsquet, handbol, futbol 4 i mini vòlei entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de les escoles de Berga al llarg del curs. Es tracta de partits de caràcter distès i no competitiu per crear hàbits de pràctica esportiva amb l'objectiu també de fomentar els valors del treball en l'equip i millorar les habilitats coordinatives i la condició física dels participants. Aquest projecte es porta a terme des de 1998, després que el consistori detectés una clara tendència de l'alumnat de secundària a abandonar l'esport. La tasca de promoció de l'esport, així com la bona acceptació, va ajudar al fet que el programa fos escollit per la Diputació de Barcelona per formar part del Banc de Bones Pràctiques, BBP, que difon experiències innovadores. En aquest programa, l'Ajuntament té la col·laboració de l'Associació Esportiva Bàsquet Berga, el Club Handbol Berga, el Club Esquí Berguedà i el Club Futbol Sala Ciutat de Berga. Ja ho sabeu, demà, diumenge, a la trobada d'handbol de l'Alavins. Vinga, entrem ja directe, molt ràpidament, a 24, són i 24, ja passem per l'agenda de futbol sala, i pel que fa al futbol sala femení. Jo penso que, tot i que ho estic dient, com que anem molt bé de temps, no anem massa. Primera divisió femenina, grup 2, estem a la 12a jornada. Puigcito Futbol Sala Casserres, Alanyà Club Esportiu al camp, pavelló municipal de Casserres i l'àrbitre Sufian Barrou Catjú. És líder la Penya Esplugues, agrupació esportiva, 28 punts. El segon és l'escola Futbol Sala Sant Jordi Femení, també amb els mateixos punts, 28. El tercer és Màgic Sants Futsal, amb 25 punts. També trobem el Futbol Sala Olesa, que marxa a la 6a posició amb 17 punts. I el cué del grup és el Futbol Sala Solsona, que marxa a la 14a posició amb 0 punts. Pel que fa al partit per aquesta setmana, Puigcito Futbol Sala Casserres marxa a la 8a posició amb 17 punts. D'11 partits jugats, ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 32 gols a favor per 36 en contra, mentre que l'Alanyà Club Esportiu marxa una miqueta més avall, a la 11a posició amb 10 punts. D'11 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7. 23 gols a favor per 37 en contra. Puigcito Futbol Sala Casserres, Alanyà Club Esportiu, 8è contra 11è, 17 punts contra 10. Aquest partit el podreu veure des del camp pavelló municipal de Casserres. Serà avui a partir de 6:45. Primera divisió de futbol sala femenina, 15a jornada. Ciudades Burgas Futbol Sala Gironella. Aquest partit podreu veure al pavelló de Los Remedios. És líder el Club Deportivo Futsal Atlético Fèmines amb 42 punts. El segon és el Club Deportivo Universitat d'Alicante amb 37. I el tercer, l'Agrupació Deportivo Alcorcón amb 30 punts. També hi trobem el Rubí Futbol Sala amb 13, la 13a posició, perdó, amb 8 punts. Perquè fa el partit d'avui, Ciudades Burgas Futbol Sala marxa a la 10a posició amb 21 punts. De 14 partits jugats, n'ha guanyat 7, no ha empatat cap i n'ha perdut 7. 38 gols a favor per 40 en contra. Mentre que el Futbol Sala Gironella marxa un pèl més amunt, és el 7è amb 22 punts. De 14 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6. 34 gols a favor per 35 en contra. Ciudades Burgas Futbol Sala Gironella, desè contra setè, 21 punts contra 22, el podreu veure al pavelló de Los Remedios. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. Canviem de gènere, anem als femenins. Ah, perdó, als masculins. Ara hem fet els femenins, anem als masculins. Lliga Segona Divisió Catalana, estem en el grup 4 i passem per la 12a jornada. Bellver Club Esportiu, Futbol Sala Puig-reig. Aquest partit jugarà al pavelló municipal de Bellver de Cerdanya i l'àrbitre serà Mocles Barraú Elcomsi. És líder el Gavà, Futbol Sala, amb 28 punts. Segon, Isur Hermano Sánchez, Futbol Sala B, amb 27. I el tercer, Escola Futbol Sala, Jordi Torres, amb 23. També hi trobem el Futsal Atlètic Vilatorrada B, que marxa a la 12a posició, amb 8 punts. Pel que fa al partit d'avui, doncs, Bellver Club Esportiu marxa a la 6a posició amb 18 punts, de 10 partits jugats, n'ha guanyat 6, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 4, 56 gols a favor per 36 en contra. Mentre que el Futbol Sala Puig-reig marxa un pèl més avall, marxa a la 11a posició, amb 8 punts, amb 11 partits jugats, un partit més, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 7. 25 gols a favor per 45 en contra. Bellver Club Esportiu Futbol Sala Puig-reig, 6è contra 11è, 18 punts contra 8. Aquest partit el podrà veure des del pavelló municipal de Bellver de Cerdanya i serà precisament demà a partir de 6:45. Lliga, Primera Divisió Catalana, grup 4. Estem a la 12a jornada. Club Esportiu Futbol Sala Santpedor, Futsal Atlètic Vila Torrada. El derbi de la comarca del Bages. I el derbi, diguem el superderbi, perquè són els dos equips del Bages més ben classificats. Aquest partit el podreu veure al camp pavelló municipal de Santpedor i l'àrbitre, Anoar Barraú. És líder del Futbol Sala Vilanova Seguros Bilbao amb 24 punts, els mateixos que el segon, que ostenta ara per ara l'equip local d'aquest partit que dèiem, del derbi. El Club Esportiu Futbol Sala Santpedor, també amb els mateixos, com dèiem, 24, co-líder, eh? El tercer és el restaurant Bar Biarritz Capellades, amb 22. A la 5a posició trobem el rival del co-líder, el del derbi, eh? Però bueno, primer repassarem, doncs, que a la 8a posició tenim el Castellbell Futbol Sala amb 18 punts i el 14è és el Navàs Futbol Sala amb 6 punts. Perquè fa el derbi, doncs, d'avui, ja ho desvetllem si és avui. Doncs el Club Esportiu Futbol Sala Santpedor marxa a la segona posició amb 24 punts, co-líder, amb 11 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 1, 40 gols a favor per 25 en contra, mentre que el futsal Atlètic Vil, a Torrada, marxa a la cinquena posició amb 20 punts, de 10 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 2. 62 gols a favor per 43 en contra. Club Esportiu Futbol Sala Santpedor, Futsal Atlètic Vila Torrada, segon contra cinquè, 24 punts contra 20 punts. Mare Déu, partidàs al camp Pavelló Municipal de Santpedor avui a partir de les 5 de la tarda. I anem a l'última graó, el de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, grup 2. Estem a la 12a jornada. Club Futbol Sala Eixample d'Ífer Òptics, PC Imagín Futbol Sala Casserres al Camp Avelló, Col·legi Reial Monestir Santa Isabel i l'àrbitre David Valiente Martín. És líder el Jesús Maria Club Esportiu amb 27 punts, el segon és l'Esportiu Centre Cultural Recreatiu amb 22 i el tercer futsal el Rosario Central amb 21, els mateixos que el quart, que és el Montserrat Monistrol Penya Laurana amb 21 punts, i doncs, a la 13a posició trobem el Futbol Sala Olesa que marxa amb 6 punts. Pel que fa doncs al partit d'aquesta setmana, el Club Futbol Sala Eixample d'Ífer Òptics marxa a la 8a posició amb 17 punts, de 11 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 49 gols a favor per 39 en contra, mentre que el PC Imagín Futbol Sala Casserres marxa a la 10a posició amb 11 punts, de 11 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 37 gols a favor per 48 en contra. Club Futbol Sala Eixample d'Ífer Òptics, PC Imagín Futbol Sala Casserres, 8è contra 10è, 17 punts contra 11. Aquest partit el podreu veure doncs, al Camp Avelló, Col·legi Reial Monestir Santa Isabel, avui, a partir d'un quart de 8. Vinga, passa un minut de dos quarts. Anem a passar, doncs, el que toca, la primera part de la nostra publicitat. Tornem de seguida. Fins ara. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 1966. Interiorisme Jordi Tomàs. Estem de rebaixes. Descomptes fins al 50%. Amb mobiliari, sofàs, sillons, teixits, decoració... Tot per fer casa teva un espai acollidor, confortable i únic. Vine i junts farem realitat el teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. Vets Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'èquids. Odontologia de cavalls. Suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris. Vine a informar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya 67 de Gironella o al Facebook i també a les www.vetgironella.cat. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26.

Bé, 12 i 40 minuts, el que seria mateix, falten 20 minuts, tan sols per la una del migdia. Ens anem sentint bé? Sí? Bé, faig aquesta pregunta, no la faig a l'aire, la faig aquí a l'estudi, que ja ens han arribat els convidats que tenim avui. Avui, amb motiu del raid que s'ha fet aquí. Ara massa volum tenim? No? Se sent massa fort? No sé si puc abaixar-me, potser puc abaixar jo, eh? Deixa'm abaixar. Baixo més. Baixo prou, ja està bé. Doncs així mateix, ja ho farem. Doncs el motiu, com deia, amb el començament del programa, del raid que s'ha fet, doncs sempre tenim doncs, un protagonista del raid. Avui ens ha fet molta gràcia perquè... M'ha fet molta gràcia perquè era tot sorpresa i ens han vingut dues nenes, una ja potser una mica més gran, la Núria Torra, que té 16 anys, és de Gironella. Núria, bon dia. Ui, no sé que no sé... Espera un moment, que tinc aquí... Ara, digueu. Hola, bon dia. Ara sí que et sentim bé. I també doncs, la seva germana, l'Ares Torres, que en té 3 anys menys. 13 anys. Bon dia, Ares. Bon dia. I també ha vingut doncs, amb elles el Mariano Echeverría. Ell, bon dia. Hola, buenos días. Tu eres de la Seu d'Urgell, has dit? Exactamente. Doncs pues molt bé. Tres valents que s'han afrontat doncs, avui a la cursa. A la cursa, no sé si diran a cursa o què. Com ho definiríeu, Núria? Ho definiria com una cursa, exactament. Sí, una cursa. Però bastant més llarga que les que ens imaginem. Ahà. O sigui, una cursa que pots arribar a parar i tot, al mig de la cursa? Sí, perquè ens trobem assistències pel camí, que ens donen aigua i així ens ajuden a continuar la carrera. Molt bé, també tenim l'Albert Altarriba, ell és el president de la corrida. M'ha dit, vols dir que he d'entrar jo? Perquè si has de parlar de la corrida amb ells, del raid, més aviat jo no l'he feta. Però bueno, sempre va bé tenir doncs, una persona responsable d'aquesta corrida, i més, doncs el president, quasi bé res, no? Albert Altarriba, bon dia. Hola, molt bon dia. Com està transcorrent el tema el dia avui de la corrida, o fins ara? De moment molt bé, portem ja dos actes, vam començar ahir al matí amb els nens de les escoles, totalment va ser un èxit, els nens supercontents de poder ajudar i formar part de la corrida. Vam seguir amb el sopar, també molt contents amb aquest tas que es va fer a la plaça nova aquí a la biblioteca, i avui hem començat el dia amb el raid, com sempre, molt contents de tota la gent que ve, que col·labora, que ens ajuda, al final ho fem per aquesta gent que ve a córrer. Doncs de moment estem encantats, no hi ha hagut cap problema, la gent molt contenta amb el recorregut, ningú s'ha fet mal, que és l'important, i això, ja ha arrencat la corrida i ara ja no pari fins demà. Albert, aquesta cursa que estava preparada avui, aquest any, similar a l'any passat, era similar? Sí, el recorregut de moment és el mateix que fem cada any, ens plantegem algun any potser variar-lo una mica, però com que en el fons és gent que ve un cop a l'any, realment tenim un circuit molt ben aconseguit, ens agrada molt, hi ha tot tipus de terreny, hi ha pujada, hi ha baixada, hi ha algun corriol, hi ha camins, hi ha pistes. Com que ens agrada, de moment deixem aquest circuit. Si fa falta algun any ja el canviarem, però ens agrada la distància i el tipus de terreny que hi ha. L'assistència de la gent ha millorat, estem amb els mateixos paràmetres de l'any passat. Estem com sempre, estarim sobre uns 30 cavalls, podem variar de 30 a 35, però més o menys, tot i que el dia s'ha aixecat així una mica tapat, fa vent... No acompanya que la gent vulgui sortir de casa, agraïm a tota aquesta gent que ha vingut aquí, que ha tirat endavant, ha sortit sense saber el temps que faria, vol dir que estem contents de l'afluència que tenim. Ens mantenim com sempre. Jo m'esgarrifo, ara que dius ara que parles del temps, m'esgarrifo perquè veig que aquestes dues noies i nenes, una noia i una nena, diguem jo, perquè 13 anys, per favor. Ara es mosqueix una mica, poder l'Ares, t'emprenyes que tinc nena... Poder és més gran ja, eh? Jo diré noies ja, eh? Em sembla que sou noies ja. Doncs Ares, aviam, 13 anys, sí. 13 anys, ja no et demanaré si vas venir al passat, segurament que no. No, és impossible. Com és que ve aquestes ganes d'anar a cavall i aquestes hores i amb aquest temps i tots aquestes pegues que molta gent hi trobaria, doncs què hi trobes tu, Ares, per fer aquestes curses? Perquè, bueno, vinc perquè m'agraden molt els cavalls i m'ho passo bé estant amb l'animal. I no es fan portar un cinturó de seguretat? No es fan portar cinturó, no? Bueno, ens fan portar una armilla perquè, si no, la nostra mare no ens deixa muntar. Ah, molt bé, molt bé. I què ve, ara el Núria, què ve aquesta d'això dels cavalls? De què us ve? Quan tenia 4 anys, els meus pares em van portar a la Vall de Núria i allà vaig muntar un poni. I va ser el primer que vaig explicar que havia muntat un poni. I l'endemà al matí m'hi van tornar a portar. Després em van apuntar a una escola de cavalls, bueno, a una escola d'equitació, i em vaig anar aprenent. Llavors vam trobar... O sigui, els meus pares no em volien comprar cap cavall. I em van portar a Cal Moixí, que tenen molts cavalls, i allà vaig començar a aprendre a muntar bé i encara estem allà. Estàs a Cal Moixí. Sí. Això quant és? Està entre Casserres i l'Espunyola. Molt bé, molt bé. I després, com ho fas? Com ho fas? Vas allà, pagues per córrer, per agafar el cavall... Com ho teniu muntat una mica, això? No, o sigui, quan podem anar-hi, perquè sincerament estem molt ocupades durant la setmana, li diem a la noia que ho porta tot, aviam si podem anar. Ens diu que sí, ens diu els cavalls que hem de muntar i llavors ja ens ho fem. Ah, molt bé, molt bé. I aneu les dues amb l'Ares? Sí. Sí, Ares també vas, quan tingueu temps, cap a agafar el cavall. Sí. I us coneixen, aquests cavalls? Munteu sempre el mateix? Home, tenen molts cavalls per muntar. Però ara sí, portem bastant temps muntant els mateixos. Sí. Els mateixos, i ja us coneixen. Bueno, no? En principi una mica. Sí. Però no gaire. Però no gaire, ho noteu? Sí. Ho noteu amb coses, sí? Sí. Quines sensacions teniu? Com és que noteu això? És que els cavalls que muntem allà són cavalls de curses i són més nerviosos que els que muntàvem quan anàvem a classes. I es nota la diferència, perquè quan estàs a sobre, o sigui, sempre et pot passar alguna cosa. O sigui, no pots anar refiat del cavall. Una mica l'has de portar tu, l'has de dir, ep, fins aquí, no? Sí. Ep, que etiqueta, a poc a poc, sí, perquè si no... Si no, podríem passar d'altres coses. Sí? Carai, molt bé, molt bé. I Mariano Echevarría, de la Seu d'Urgell. No notes tant el frío aquí, no? ¿Perdona? No estás tanto el frío aquí, ¿no? No, la verdad es que hace muy buen tiempo hoy. ¿Has venido otros años o qué, a correr? No. Mira, yo exactamente he venido engañado. ¿Ah? Porque tenía que correr mi hijo y una amiga de él. Ajá. Y bueno, estaba enferma la amiga de él y bueno, un poco engañado y tal, y he venido y me ha tocado correr. Pero es la primera vez que hemos venido, pero muy bien, muy bien. Muy bien, ¿te ha gustado? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Ha estado bien todos estos pasos intermedios que había en la cursa? ¿Has parecido demasiados? ¿Estaban justos? No, estaba todo muy bien señalizado, y el camino muy bien, estaba muy limpio y bien, la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Y has corrido solo entonces, no? No, bueno, he corrido con mi hijo, porque tenía que correr mi hijo y una amiga de mi hijo. Sí, ¿has cogido? La amiga de mi hijo se ha puesto enferma y claro, no ha podido venir. Y yo un poco engañado y bueno, y pa'lante. Sí, y pa'lante, ¿no? Sí, vaya, sí. Hasta el final, ¿no? Y tanto que sí. Hasta el final. Y bueno, ¿de qué te viene? ¿Tú, Mariano? ¿De qué te viene la afición esta del caballo? Pues la verdad que me viene, bueno, a mí siempre me han gustado los caballos y siempre he tenido caballos. En mi casa siempre ha habido caballos y bueno, lo que he aprendido, lo he aprendido yo estando con ellos y bueno, me viene de aquí. Siempre en mi casa ha habido caballos y se sigue teniendo caballos. ¿Te dedicas al caballo? No, profesionalmente no. Profesionalmente ¿Tienes no. ¿Tienes una hípica? No, es no. Particular. En casa es particular y siempre hemos tenido caballos y tal y ahora... Mi hijo sí que un poco, pues, un poco más profesional, ¿no? Un poquito más, pero bien, sí, sí. ¿Los caballos que tenéis son de un tipo de raza o tienes de varias razas? Tengo de varias razas. Tengo, bueno, mezclados. Son cruzados, luego un arabito y tal, pero bien. Todos cruzados, más que nada son cruzados. ¿Un arabito? ¿Eso qué es? De raza árabe, es de pura raza árabe. Ah, sí. Muy bien. ¿Crías también? No. No. ¿Solo compras y...? No, bueno, es pura afición, no es ni criar, ni es... ¿Te gustan los caballos? ¿Te gustan? Y bueno, es como al que le gusta ir en bicicleta, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Para este tipo de carreras necesitas un caballo especial? Bueno, especial no, pero sí que hay razas de caballos que, claro, tienen más resistencia. Ride es una carrera pero de resistencia del caballo, ¿no? No es lo mismo un caballo de pura raza árabe que un caballo de pura raza español. Ajá. O sea, sí es un caballo, pero siempre tiene más resistencia el caballo árabe, ¿no? O anglo-árabe, sí que se necesita una raza un poco específica, ¿no? Pero bueno, puede servir cualquier caballo. Para los rides, ¿eh? Exacto, sí, para los rides. Cualquier caballo. Sí. Luego también de la edad del caballo también debe depender de si llega a una madurez o es demasiado joven para correr esas carreras, ¿no? Hombre, claro, evidentemente. Es como las personas, ¿no? Es como el ser humano. No aguanta lo mismo un ser humano de 20 años que uno de 50, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Pues el caballo es lo mismo. Sí. Sí, es lo mismo. Molt bé, doncs vinga, anem una altra vegada per les noies de Gironella, la Núria, el cavall, els cavalls també, aquestes races que parlava el Mariano, que estan així molts creuats, alguns de raça. Varieu el tipus de raça de cavall també, quan agafeu aquests cavalls? Normalment són sempre els mateixos, són àrabs o angloàrabs. Sí? Sí. I ara, l'edat també del cavall és la mateixa? Bueno, és ve a ser la mateixa que agafeu? Agafeu cavalls més grandets, amb més experiència? Depèn. Normalment agafem de 8 anys o 10. Així. I ensinistreu? Ai, ensinistreu. Heu vist com ensinistren cavalls o no? Bueno, nosaltres el que sabem és que els cavalls que muntem allà a Cal Moixí els porten a domar fora, o sigui, no estan domats. Ahà. A casa, diguéssim. Molt bé, després venen allà i llavors ens els porten domats, ja. Molt bé, i com heu viscut l'excursa avui? Aviam, tu, anem primer una i l'altra, eh? Ara començarem per la Núria. Núria, com has viscut la cursa avui? Vas anar a dormir d'hora? És que... Amb nervis? Ahir, o sigui, va ser el meu cumple. Ah, doncs... I vaig anar amb les meves amigues a celebrar una mica. Per molts anys. Moltes gràcies. Jo avui sí, m'he aixecat i, bueno, ja havia fet d'altres rides. I aquest sabíem que era popular i que no, o sigui, no s'havia d'anar a guanyar, bueno, que era només de 20 quilòmetres i ja, no, sense nervis. Passar-t'ho bé, has sí. dormit tranquil·lament i... Sí, he dormit molt bé. A quina hora t'has llevat? Ens hem llevat a 7:45 i una mica més i ens adormim, però no, ens hem pogut llevar. Ares, tu també? Tu també t'has llevat d'hora? Sí. Vas anar a dormir d'hora? No vas agafar nervis? No, de nervis no. Perquè era com un entrenament normal. És el seu primer raid. Sí. El seu primer... Què dius, Ares? No, una cosa entre germanes, eh? Se m'ha perdut, eh? Se m'ha perdut. Escolta, aviam, Ares, doncs això. Ara se m'ha anat. Com has trobat doncs, la teva primera cursa? Com l'has viscuda, això de llevar-se d'hora? Ara, que si vas a agafar el cavall també deus anar sobre aquesta hora, també, no? Sí. O vas a qualsevol hora allà a agafar el cavall? Va, anem a la tarda, tenim a la tarda una estona, anem a córrer cavall a la tarda. No, normalment hi anem al matí. Ens llevem a 8:00 i a 8:45 ja estem... Ja estava el cavall. Sí. El munteu vosaltres, el cavall? Vull dir, em refereixo al munteu, està muntat el cavall. El muntell està acabat, no? Però li poseu la sella, li poseu les, com es diu, regnes? Sí. Regnes, sí. El filet i tot. Sí, sí. I posa mitjançant això. El raspalleu també? Sí, ho fem tot. Ho feu tot, eh? Abans de començar. I avui també? Avui no era... No, avui ens els han ensenyat... Ah, sí? Sí. Avui anàveu d'estrelles, no? Sí. Avui fan la raid ja i... Molt bé, molt bé. I, aviam, doncs, Ares, sí. Que t'he tallat diversos cops. De cop i volta em venen 50 preguntes i se'm despisten. Com et deia, el teu primer raid, sí. Com l'has viscut? M'ho he passat molt bé, perquè, bueno, hi ha hagut de tot, pujades, baixades, hem pogut galopar... Sí. I no se m'ha fet llarg, bueno, saps que se m'ha fet curt, i m'he passat molt bé. I el cul, què? El cul? Sí. Perquè normalment quan la gent puja a cavall, o és perquè no en sabem? Bueno, a mi no em fa mal. No et fa mal? No. Tots veniu bé, eh? Mariano, que te ríes tu. No, muy bien, muy bien. Del culo también bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, yo es que cuando he montado a caballo, porque voy a seguramente... Bueno, eso es la práctica. Eso es la práctica. Claro. Luego no te tiene que doler el culo, ¿no? No. No tiene por qué, ¿no? No. Molt bé, molt bé. Bueno, així és, déu-n'hi-do, eh? Una bona cursa. L'Ares s'ha estrenat per primera vegada en 13 anys. Qui ho havia de dir? I... Has tingut fred? Has passat no. fred? No. Avui ha sigut un dia bastant bé, no? Sí, bueno, més aviat he tingut calor, perquè, bueno, anàvem dues capes i com que ens hem mogut i això, doncs, he tingut. Molt bé. I tu, Núria, ja havies vingut l'any passat? No vaig venir aquí. No vas venir, però has fet ja més rides. Sí, n'he fet algun més. I com l'has trobat, aquest? L'he trobat curtet. Sí? Sí. Però molt bé. O sigui que t'ha anat molt bé. Sí. No has tingut alguna cosa pel camí? Algun pensament, alguna cosa que diguessis... No, només estàs pendent. Quan vas a cavall, què és de què estàs pendent? De fer el circuit, d'anar per camí, de veure qui tens a davant, de veure qui et ve darrere... Què fas? Avui he estat bastant pendent del camí perquè algun tros hi havia bastantes pedres i pel cavall millor no aixafar masses pedres. I, bueno, això, bàsicament. Ah, molt bé, molt bé. Pel cavall millor. Van ferrats, no? Sí, tant. Van ferrats, eh? Sí. Molt bé. Ui. Això que sent ara de fons no pertany a la corrida. Anem a parlar amb el president, Albert Altarriba. Hi ha categories per fer aquestes curses? Bé, aquí el poble és una cursa local, aquí no fem categories, simplement proposem un ride, una volta de 20 quilòmetres, i aquí sí que fem una mica de classificació per donar els trofeus, però ja partim de la base que no és una cursa competitiva. La gent ve a passar-s'ho bé, per la gent que té cavalls és un entrenament més, per la gent que no es dedica a córrer, doncs, bueno, és una sortida de cap de setmana. Llavors, en el món del cavall sí que una cursa així sí que hi ha categories, i llavors també hi ha distàncies. Estem parlant, clar, nosaltres estem organitzant una cursa de 20 quilòmetres, que això seria la meitat del que pots córrer com a mínim amb una cursa normal. Les curses normals, si parlem de lo bàsic, són 40, 60 i 90 quilòmetres. A partir d'aquí hi ha curses amb més distància, però el que es corre per aquí normalment estem parlant d'això. Clar, 40 és el doble del que hem corregut avui. Nosaltres és una proposta de ruta de 20 quilòmetres, la meitat. Pensem que qualsevol cursa és això. Els cavalls encara haguessin arribat, haguessin descansat 50 minuts i haguessin tornat a fer una altra volta. Els que fan 60 haguessin fet 3 voltes i els que fan 90 haguessin fet una més encara. Molt bé. Per tant, nosaltres és això, és una sortida social, per dir, perquè la gent s'ho passi bé, coneixi el poble i qui tingui ganes de córrer també que corri. Havíem trobat, de fet, noies o nois tan joves amb un ride? Ara mateix no et podria dir si podria ser de les joves, però bueno, ja comença a haver noies així, noietes jovenetes que comencen a córrer ja amb ride. Això es pot fer plantejar en el futur alguna altra cosa? Refereixo, doncs amb les noies, potser, o aquesta és una edat que no poden arribar, doncs ja sé que no és un premi tampoc el que es dona, però o algun record, alguna cosa, no. Us pot fer plantejar o no? Bueno, nosaltres donem una mica de record a tothom. Sí. A tothom qui ve aquí al d'allò, intentem donar un record del que és la festa, una mica el que promocionem, l'embotit i això. De moment ho deixem així. És molts pocs participants que, sí, que encara són jovenets, no? Sí, sí, bé, de moment seguirem així. Per fer un d'això. Molt bé. Doncs, bueno, Mariano, t'has levantat més temprano, tu, eh? Jo sí, jo m'he levantat a les 5:30 de la mañana. 5:30. A les 5:30. Adéu cumpleanys, eh? Adéu cumpleanys, Núria. Sí. A les 5:30, quasi podries ben palmat. Vaya, y tanto que sí, sí. Bueno, claro, tú ya lo has hecho todo. ¿No has encontrado el caballo ensillado, tú? No, yo no. ¿No? Yo he tenido que ir a la cuadra, cargarlo al remolque, venir aquí, ensillarlo, cepillarlo, ensillarlo, o sea, yo no me he encontrado el caballo ensillado ni nada, no. ¿Tu hijo sí que se lo ha encontrado ensillado? No, tampoco. Tampoco. Tampoco. Se espabile, ¿no? Encima que te hace montar el día que tenías de fiesta, para decir algo. Bueno, tampoco es esto, pero yo considero que si te gusta el caballo, no solo montarlo, ¿no? Sí. Todos los cuidados que necesita el caballo, yo creo que tienen que aprender, ¿no? Ir simplemente a limpiarle la cuadra y darle de comer es una obligación. No es, yo considero que no es solo montarlo, es muy bonito de llegar y tener el caballo preparado, pero... Pero si te gustan los caballos, si te gustan los caballos ya lo haces con ganas. Esto, exacto, ¿no? Esto sí. Estos preliminares ya lo haces con ganas, porque además te hace como una unión especial, ¿no? Con él. Sí, sí, si es como el que tiene un perrito en casa. O sea, el perrito tiene sus necesidades y hay que sacarlo a pasear. El caballo también tiene sus cuidados, ¿no? Es sobre todo esto, que no es solo montar a caballo, es todo lo que conlleva, ¿no? Es, y hay veces que uno no tiene ganas de hacerlo, pero hay que hacerlo. Muy bien. Pues va, no os enredo más. Digamos, ya están la una pasadas. Tenemos que pasar a la publicidad y muchas gracias a la Núria Torra per haver vingut, moltes gràcies a l'Ares Torra i que vagi molt bé, que vagi molt bé això de la cavall, moltes gràcies Ares. De res. I a Mariano també, Mariano Echevarría també, muchas gracias por venir aquí y hacernos pues vivir un poco lo que se ha vivido hoy en esta carrera. De nada, gracias a vosotros. Que veo que ha sido pues excelente, ¿no? Que os habéis pasado muy bien todos. Sí. Y que, como decía el president Albert Alterriba, que no ha habido ningún problema. Albert, també, doncs, que moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, ens veiem. Adeu. Adeu. Són ara mateix, passen 2 minuts de la una del migdia, anem a passar la nostra segona part de la publicitat i tornem de seguida. Fins ara. Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel teu aparador i necessites ajuda? Vols fer tu mateix els regals de Nadal? Vin als nostres tallers. Dilluns matí o tarda, dissabtes tarda. Prèvia inscripció, places limitades. I si busques detalls diferents, tenim un munt d'idees i objectes per a tu. Vintage Wood al carrer Estació 11 de Gironella. Vol comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. A Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem al carrer Llobregat 41 de Porreig. Dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports a Tapesports. Bàsquet! Mania! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bueno, passen 5 minuts de la una i ja ens hem acomiadat, Ja hem acomiadat de la Núria, de l'Ares i del Mariano i també doncs, de l'Albert Altarriba. I, bueno, desitjant doncs, això, que tinguin una bona, que acabin una bona corrida, que fins demà encara, Déu-n'hi-do, el que s'ha de durar, Piles alcalines, doncs, bueno, Tenim per parlar de bàsquet, com tenim la sintonia. El Pol ens marca l'hora del bàsquet i doncs vinga, anem a passar doncs, la nostra agenda de bàsquet. Tercera masculina, fase prèvia, grup 3. Estem a la 14a jornada. Bàsquet Club Martorell B, Club Bàsquet Porreig. És líder Asfe Sant Fruitós amb 27 punts. El segon és el Bàsquet Club, precisament Martorell B, el rival del Porreig. Després en parlarem, eh? Club Bàsquet Montpedrós és el tercer amb 24 punts. El Club Esportiu Bàsquet Navarcles el trobem a la cinquena posició amb 22. El Club Bàsquet Solsona és 8è amb 21 punts. I l'IMES de Sallent el trobem a la 12a posició amb 19. Perquè fa el partit d'avui, doncs, el Bàsquet Club Martorell B, ja hem desvetllat abans, marxa a la segona posició, Déu-n'hi-do. De 14 partits jugats n'ha guanyat 11 i n'ha perdut 3. Això fa un total de 25 punts. Mentre que el Club Bàsquet Porreig, doncs, el tenim a la 10a posició. 14 partits jugats n'ha guanyat 6 i n'ha perdut 8. Això fa un total de 20 punts. Bàsquet Club Martorell B, Club Bàsquet Porreig. El que seria mateix segon contra desè, 25 punts contra 20. Aquest partit el podreu veure, doncs, serà demà a partir de les 7 a Martorell. Primera categoria masculina, fase prèvia, grup 3. Estem a la 14a jornada. VIP Bàsquet Berga, Sagrada Família, Claró. El Futbol Club Martinenc marxa la líder amb 28 punts. El segon és Lliçà d'Amunt amb 26. El tercer, Recanvis Gaudí, Club Bàsquet Mollet B amb 23. La Salle Manresa la trobem a la 8a posició amb 20 punts. I el Club Bàsquet Vilatorrada marxa 15 amb 17 punts, perdó. Perquè fa el partit d'avui, doncs, el VIP Bàsquet Berga marxa a la 16a posició. De 14 partits jugats ha guanyat 2, n'ha perdut 12. Això fa un total de 16 punts. Pel que fa, doncs, a la Sagrada Família Claró, marxa al cinquena posició. De 14 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha perdut 5. I això fa un total de 23 punts. VIP Bàsquet Berga, Sagrada Família Claró, 16è contra 5è, 16 punts contra 23. Aquest partit el podreu veure al Pavelló Municipal de Berga. Serà demà a partir de 6:15. Ladies and gentlemen, let's get ready. Una miqueta més ja per parlar de la ICL. Comença la segona volta, a partir de les 7 de demà. L'ICL torna al Nou Congost, on tindrà adversari el Betis Energia Plus, un dels dos equips únics als quals ha guanyat, i juga el Manresà, Marc Garcia, cedit pel Barça, que fa una mitjana de 5 punts. Auda torna i Bon Navarro fa elogi a l'afició. L'absència sabuda és la de Joe Trapani, que juga també com a ala pivot, lesionat diumenge a Saragossa i que en té per 2 o 3 setmanes en fer-se mal al canell dret. Déu-n'hi-do, eh? Sort que torna un, marxa l'altre. Abans de rebre demà el Betis, el tècnic lloa la fidelitat dels seguidors. Si miréssim només els resultats, es farien d'un club de 75 quilòmetres d'aquí. Som un equip que ha de lluitar contra tot. Els aficionats ens ajuden a defensar l'essència del club. Aquest partit, doncs, el podreu veure allà, el Nou Congost, clar que sí, ICL Manresa, Betis, demà a partir de les 7 del vespre. Fuego. Passen 12 minuts de la una i a la migdia. Finalment hem trobat un protagonista, com que Clemens, anem tan fora d'hores que la gent va fent. No poden pas estar pendents dues hores i hem de quan els trucarem. Ara hem trobat, doncs, en Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana de Darts. Josep Maria, bon dia. Salutacions cordials. Molt bé, salutacions cordials, Josep Maria. Sí, senyor. Escolta, ara he perdut amb els nervis. Aquí, doncs, clar, acabem de fer, doncs, una entrevista, amb la gent del Raid, eh? Molt bé, molt bé. Es veu que els ha anat molt bé, s'ho han passat molt bé. Ho han trobat curt, això vol dir que... Això encara... que és la festa de la corrida, això? No, bueno, això és un Raid, és una pre-corrida, eh? Això és un acte més que es fa dins de la corrida, no? La corrida hi ha molts actes, un d'aquests és un Raid que es prepara ara al dematí i que fan 20 quilòmetres per la muntanya, tu. Déu-n'hi-do. Doncs la secció d'avui dels darts, sí, senyor, també la vincularem amb la corrida. Molt bé, doncs vinga, sumari de les notícies de darts per avui, ja, Maria. Doncs mira, parlarem ràpidament de la cinquena jornada de la Lliga Catalana. Avui també parlarem del rànquing de Sigwin molt programat per avui mateix. I per tancar la secció d'avui parlarem de la corrida d'aquí de Porreig amb el vincle que tenen els darts amb la corrida. Molt bé. Escolta, estàs al costat de la catedral? Doncs sí, estic al costat de la catedral de Tarragona, que estan repicant campanes a dojo. Ja fa una bona estona. Molt bé, molt bé, molt maco. Avui estaven celebrant una missa especial, llavors per això estan aquí de festa, també. Molt bé, molt maco, trobo molt bé. Escolta, Joan Maria, doncs comencem repassant què va fer el Club de la Xarxa la primera jornada de Lliga del 2017, que recordem, el visitava aquí el líder, eh? Sí, senyor. Amb campanes i escallots i tot aquest soroll, doncs intentarem donar-vos els resultats. La Xarxa va rebre l'Aigua Estosa, club que lidera la competició, vigent campió de Lliga, de la Copa i de la Champions i de tot, i que la Xarxa va perdre per 3-6. Destacar partides de 15 darts d'en Josep Maria Rovira per part de l'Aigua Estosa i per part de la Xarxa destacar també una partida de 15 darts Alidari, i un altre també d'en Joan González Gaixa. També destacat, tancaments alts, doncs 120 punts per part de l'Hilari, 114 dels Maria Rovira de l'Aigua Estosa, i en Joan González Gaixa, que també va assolir un tancament de 111 punts. Per altra banda, doncs, les partides individuals. Destacar, l'Hilari Pons va guanyar el seu punt individual i la resta d'esportistes el van perdre. L'Hilari va guanyar 2-0 davant d'Antonio Muñoz Pinto i, per altra banda, doncs, Eduard Vilaplana va perdre 1-2 per la mínima davant d'en Josep Maria García. En Joan González Gaixa també va perdre per la mínima de 1-2 davant del Dani Carrasco. L'Enric Cid va perdre 1-2 també per José Durán. En Santonja també per la mínima de 1-2 va perdre davant de Franqui Ballesta. I en Joan Manuel Domínguez, en Joan Madó, va perdre 0-2 davant d'en Joan Sebastián Romero. Per tant, doncs, un parcial de 1-5 en moltes partides que es van resoldre el desempat i que se li van escapar al conjunt de la Xarxa. Pel que fa a les parelles, ja de pur tràmit, la Xarxa va guanyar-ne dos. La primera, formada per Eduard Vilaplana i l'Hilari Pons, que va guanyar 2-1 davant d'en Dani Carrasco i José Durán, i en Josep Santonja i en Pep Ferrago, el Capi, que van guanyar 2-1 davant d'en Marcos Martínez i Antonio Muñoz. Per altra banda, la parella que va perdre va ser en Joan González Gaixa i l'Enric Cid, que van perdre 0-2 davant d'en Franqui i en Juan Sebastián Romero. Pel que fa al Club d'Arts del Barrio Navas, rebia la visita del Guardiola, Guardiola de Manresa. Un partit en què els del Barrio Navas també van perdre pel mateix resultat que la Xarxa, 3-6. Per tant, doncs, mal resultat pels dos equips que sempre seguim aquí al programa del Cap Esport. destacar doncs, un 180 de Mohamed Benali, és un esportista del Guardiola, un esportista del qual no hem parlat gaire, perquè no participa als rànquings Windmouth, però del que sí que podem destacar, doncs, que té dies molt encertats i que fa partides molt bones així esporàdicament. Destacar Martín Rivera i Fabián Flores i Adrián Martínez van guanyar els seus punts individuals i, per tant, doncs, van ser els tres punts que van sumar al marcador del Navas. La resta de punts... Pam. Els punts de parelles van ser perduts i, per tant, doncs, aquí... I, per altra banda, doncs, els jornals del Benars i Lligues ABG i del Piritoño contra la Gota de Terrassa. Dos partits de jornals que esperem que es juguin en breu. Classificació, doncs mira, en primer, l'Aigüestosa, sense cap derrota, líder absolut. En segon lloc, amb una sola derrota, el Baix Camp. En tercer lloc, l'Ubedars, que amb un partit menys, doncs, i cap derrota, ocupa el tercer lloc. En quart lloc ja tindríem la Xarxa, per tant, un bon lloc de moment, amb un parcial de 3 victòries i 2 derrotes. Per tant, doncs, un parcial positiu per als de Porreig. Cinquè i sisè lloc anirien al Piritoño Guardiola i en setè lloc trobaríem ja el Barrio Navas, que amb una victòria i 4 derrotes, doncs, amb un parcial no gaire bo, però amb un bon pas, doncs, per tenir projecció de cara a aquesta segona o d'aquesta segona volta que encara ha de començar d'aquesta competició. Molt bé, doncs anem a parlar del Destí Windmouth, programat per avui, Josep Maria. Doncs sí, avui el Destí Windmouth és la competició, el rànquing de la Federació Veterana d'Arts, on els millors esportistes es classifiquen per participar al Màsters Mundial. Se celebra a Manresa, al Club d'Arts Guardiola, a la seu del Club d'Arts Guardiola, que es juguen a la sala Reentré, un espai destinat a jugar a billar i també als darts, per tant, una sala magníficament adaptada i preparada per aquest esport. Destacar que els millors esportistes de la Federació Catalana s'hi donaran cita en aquest esdeveniment. Entre ells doncs, podem destacar campions de Catalunya com esportistes de la Federació Catalana, tant d'aquesta temporada com de temporades anteriors. Per tant, doncs, tot queda servit per aquesta competició de la que ja hem parlat extensament durant tots els programes que hem anat fent durant tota la temporada, no d'aquesta, sinó de les dues temporades anteriors. I, per tant, doncs, és una competició de la que no cal que ens expliquem gaire més. I, si et sembla, doncs, anem a l'apunt final, no? Doncs vinga, som-hi. L'apunt doncs, final. L'apunt final. L'apunt final és, en principi, explicar-vos quin vincle tenen les darts amb la corrida. La corrida de Porreig. Doncs mira, la corrida de Porreig és una tradició festiva, tot i que també molt, molt rural, i commemora la figura de Sant Antoni, patró dels animals del peu rodó. Mm-hmm. Per tant, doncs, és un dia que s'ha convertit ja en un esdeveniment molt important a la vostra localitat. I és una tradició que se celebra des de fa més de 100 anys, per tant, de 130 anys, per tant, doncs, estem parlant d'algú que està consolidat i que els vilatans de Porreig, doncs, ho teniu molt arrelat i ho porteu a la sang, això de celebrar aquesta festivitat, i que, doncs, bueno, doncs, el vincle que tindríem els darts amb aquesta competició doncs és amb els darts hi ha unes tirades, uns llançaments, unes puntuacions en cada tirada que es fa, és a dir, amb una tirada un esportista llança 3 darts. Dels 3 darts suma una puntuació que resta del 501, és a dir, nosaltres juguem al 501 i llavors la puntuació que t'ho has sumat amb aquests 3 darts es resta d'aquest 501 i es deriva a 0 amb la puntuació exacta. No està. Amb els 3 darts que nosaltres llancem i sumem una puntuació, doncs aquestes puntuacions tenen un nom. El nom d'aquestes puntuacions, doncs, un dels noms d'aquestes tirades, d'aquestes puntuacions, té un nom vinculat en el món dels animals i en el món dels cavalls. A la puntuació es diu White Horse, que seria cavallito o cavall blanc, o, de fet, nosaltres li diem cavallito, col·loquialment li diem cavallet o un cavall blanc. De què es tracta aquesta tirada? Doncs es tracta de fer dos triples, o bé siguin a la part superior de la diana amb triples de número gran, és a dir, el 20 o el 18 en aquest cas, o a la part inferior. I seria la combinació de tres triples, dos dalt i un baix, o dos baix i un dalt. Molt bé. A baix tindríem els números grans, que seria el 16, el 19 el 17 i el 15, i a dalt tindríem els números del 20 i el 18. Per tant, doncs, és la combinació d'aquests tres tribles, d'aquests tres números, dos a dalt i un a baix, o dos a baix i un a dalt. Per tant, doncs, en aquesta combinació tindríem el nom d'aquesta tirada. També n'hi ha d'altres, de llançaments. Per exemple, un llançament d'un 20 senzill, que estaríem, si ens ubiquem de diana, amb una forma de rellotge, doncs on hi ha el 12 hi ha el número 20, i al costat del 20 tenim el 5 i tenim l'1. Llavors, si un altre es féssim tres senzills, el 20, l'1 i el 5, tindríem una tirada de 26 punts, que hi ha llocs de diferents països i diferents llocs que n'hi diuen, per exemple, Sant Esteve, d'altres llocs n'hi diuen Pollo, d'altres llocs n'hi diuen Bagadix, que seria una PAC petita, una bossa petita en anglès, o hi ha localitats que n'hi diuen Fish and Chips. Noms n'hi ha diversos i abundants i molts. No entrarem més a espaiar-nos en aquest camp, que doncs, durant tota la temporada podrem parlar d'altres noms, d'altres tirades. Per exemple, la més típica, no? Fer 100 punts. No? Quan tirem a 20, que fas triple 20, 20, 20, que som en 100 punts, home, els 100 punts, molta gent n'hi diu un quilo, o n'hi diuen tun, no?, en anglès. Sí, senyor. O també li poden dir una centena, un centenar. De fet, quan moltes vegades, quan s'anota aquesta puntuació, en lloc de posar un 1 i dos zeros, que seria el 100, molta gent apunta directament una C de 100. Sí, sí. Llavors, bueno, doncs hi ha tirades. També hi ha el 180, no?, que seria 3 triples 20, que també n'hi diuen quilo 80. Doncs, bueno. Doncs sí, són tirades que tenen uns noms particulars en funció de la zona, del país i del lloc on es juga, tindran el seu nom, i que nosaltres hem pogut destacar avui la del cavall blanc, que en vinculació amb la corrida doncs, era oportú doncs, per anar-la avui. Molt bé, Jean-Maria. Alguna coseta més? Doncs no, desitjar-vos un cap de setmana amb el fred que fa i la setmana que ve més i millor. Pues moltes gràcies, Maria. Ens retrobem dissabte vinent, eh? Amb horari més o menys normal, ja, imagino. Bueno, ja està bé. Vinga. Adéu. Adéu. Va, 12 i 23 minuts. 12 i 23 minuts, mare meva. Les 12 i 23 minuts. No sé com fer-ho, ara, la veritat, eh? Acaba de marcar l'Espanyol, el Prat. A Cornellà al Prat, eh? Un gol, 1-0, guanya l'Espanyol, encara no sé qui l'ha fet, eh? Quan ho sàpiga ja us ho diré, eh? Doncs això, a l'Albert, sé que poder que provi a trucar, però em fa una mica de por, eh? Us deixo amb la cançoneta, eh? Ara torno. Vinga, va, a la 1 i 26 minuts, 4 minuts per passar la publicitat i 4 minuts que té l'Albert. Bueno, s'agrada una miqueta més, però tenim que fer tot el futbol, tenim que fer el motor, tenim que fer tot el futbol base, que ve ara. Albert Planes, bon dia. Albert Planes. Josep, em sents? Sí, perfecte. Bon dia. Bon dia. Bon dia, bon ara dia. Sí, no sé què passa amb el telèfon, una mica. Està com el temps. Ja, està com el... Sí, el temps està, està bastant bueno. Malament, no? Comencem o què? Quan vulguis, espera que busco la sintonia, però tu ja pots anar dient, eh? Vinga, posa'm la Shakira, Pep, comencem. Recordem, jornada 14 del futbol base de la comarca. Anem a començar, com sempre, amb els més baixos, amb la categoria Prebenjamí, grup 53. Ja han jugat tots amb aquests resultats. Berga 8, Súria 0. Pirinaica 0, Porreig 2. I tenim en joc un derbi, el que s'està a punt d'acabar. Falta molt poquet, eh? Entre el Gironell i l'Avià, de moment, sense gol, instant final del partit. Sense gol al Municipal de Gironella. El partit entre el Solsona i el Beganès ha quedat aplaçat el dia 8 de març. I em diràs, per què aquesta data? Doncs no ho sé. No ho sé, Pep, per què aquesta data, perquè queda molt enllà, això. Ja ens en recordarem, quasi. Però, bueno, el dia 8 de març, a un quart de set de la tarda, jugaran el Solsona i el Beganès. I amb això, la classificació pendent d'aquest partit i després de la jornada d'avui, queda en primer lloc el Jurenc amb 36 punts. El Porreig és segon amb 28, en aquest cas es queda igual perquè ha perdut avui. Tercer seria el Berga amb 27 punts i l'Avià es quedaria amb 21 després de la jornada d'avui, gràcies a l'empat que ha sumat, està a punt de sumar, diríem, perquè és a finals i quan tenim el resultat és que el partit s'està pràcticament acabant, però bueno, no descartem encara, ho sabem fins al final. Ara, mira, ara mateix acaba d'acabar, eh? Acaba d'acabar, doncs. Acaba d'acabar el partit, Gironella 0, Avià 0, doncs per tant l'Avià es queda amb 21 punts, el Gironella es queda amb 11 i el Beganès, en aquest cas, últim, continua l'últim, el Beganès, amb 0 punts, eh? A veure si els podem fer un impulsar d'aquí, a vegades la ràdio serveix per alguna cosa, doncs, si els podem impulsar, no? Seguim, anem a la categoria Benjamí, a la tercera divisió, grup 12 amb aquests resultats. Pirinaica 2, Porreig 1, Artés 5, Avià 1, Gironella 2, Santpedor 6, ja veieu quins resultats tan agradables avui als equips bergadans. No n'hem guanyat cap, eh? Del Benjamí, en aquest cas. Com ha dit Gironella, Santpedor 1, i, bueno, clar, aquí era lògic perquè el Santpedor és el líder. I per demà ens quedarà, doncs, el Berga Solsona, que jugarà a la capital del Berguedà a partir de les 12. I pel que fa al Beganès aquesta setmana, descansa la classificació amb tot això. Queda amb el Santpedor líder, més líder que mai, amb 31 punts després de la victòria avui. La Salle és segon amb 25, el Puigcerdà és tercer amb 22, igual el mateix punt que el Beganès en aquest cas. Setè és el Gironella amb 15, després de la derrota d'avui es queda igual. L'Avià és 11 amb 9, també es queda igual després de la derrota d'avui, i el Porreig el mateix, amb 3 punts és 12 i no aixeca el cap. Berga, últim, amb 0 punts. Pep, m'estàs escoltant bé? Pep? Deu anar a fer una necessitat, suposo, el Josep. Sí, categoria 21 i categoria grup 6, seguim. Resultat. Berga 1, recordem que aquí no tenim dos equips bergadans en aquesta categoria d'elit del futbol bergadà. Berga 1, Joventut 25 de setembre 4, en joc des de 2:15 a l'estadi municipal olímpic Terrassa. El Fundació Terrassa juga davant del Porreig i falta l'últim quart per jugar-se. De moment no hi ha resultat provisional. Aquest partit el seguirem fins al final. I a tot això la classificació quedaria amb el Can Rull líder una setmana més, intocable allà davant amb 37 punts, seguit del Java aquí Terrassa amb 29, la Penya Valograna Sant Cugat és tercera amb 26, el Berga és novè amb 18 en aquest cas, després de la derrota avui es queda igual, i el Porreig també és penúltim amb 8 punts, espera que faci el partit d'avui que està jugant a l'Olímpic de Terrassa. Els tres últims partits del Porreig han set derrota, tres derrotes consecutives, per tant, a veure si avui toca aixecar una mica el cap. Anem a l'Alaví, tercer divisió, grup 18, resultats, Berga 2, Solsona 4, Pirinaica 9, Beganès 0, Avià 4, Joanenc 1, Gironella 0, Navàs 12, Porreig 4, Cardona 4, taula d'aquí, i tancarà demà a 2:15 el Municipal de Navarcles, el Navarcles i el Santpedor. Em sembla que has arribat, no, Pep? Sí, sóc aquí. Se'm sent bé? Sí, sí, sí, t'estàs escoltant tot el rato, eh? Perquè és que mira que fa un moment aquí que, bueno, si em diguessis cada demà m'ho crec, eh? Aquí, Albert, tu n'hies d'acabar, eh? Ràpidament, Albert, passo ràpid. Sí, sí. A mi acabarà el temps. Classificació, Puigcerdà, líder amb 39 punts, seguit del Navàs amb 34, Solsona 31, 6è el Sant Salvador Cers amb 22, 11è el Porreig amb 13, 12è l'Avià amb 13, 13è el Gironella amb 12, 14è el Beganès amb 7, i últim el Berga amb 3. Pep, vols anar a publicitat o alguna cosa? Ens queden quatre categories? No, anem ràpid. Doncs vinga, fins al final, l'Alaví. Segona divisió, grup 7. Aquí tenim només dos resultats i dos equips, que són el Solsona 10, Berga 1, 10 i l'equip correctiu, i el Manresa 2, Correig 3. I amb aquesta classificació, el Sallent 39, el Joanenc 37, Solsona 32, Correig 6è, amb 24, un punt només del quart, perquè ha aconseguit els 3 punts avui, i de 10, Berga, que és igual, amb 13 punts. Categoria infantil, segona divisió, grup 27. Ja parlem de futbol 11, amb aquest resultat, només un. Avinyó 0, Avià 1, aquí sí que hi ha un victòria, per aquesta tarda el Municipal d'Esports de Súria, a partir de 3:45, Súria Baganès, i per demà la resta, 3 partits més. El més matiner serà, en aquest cas, el que jugarà el Municipal Unió Puigmaneguer entre el Pirinaica i el Berga. El partit començarà a 3:45. I poc després, a les 10, el Municipal, el Correig Solsona, aquí el Municipal, amb tota la parafernàlia que hi haurà de la corrida, doncs imagina't tu, jugar un partit de futbol amb els cotxes de fora i els de la corrida i tot plegat, es pot liar de cofón, eh? Tancarà la jornada el partit del Navàs-Gironella a les 12 i que s'enfrontaran al camp de la Danesa de Navàs, eh? Entre el Navàs i el Gironella. Classificació, tot això, Correig és líder, i més ho hauria de ser-ho demà, amb el recolzament de tota l'afició, 34 punts, seguit del Berga en 32, tercer el Puigcerdà en 28, quart l'Avià en 24, desè el Gironella en 14, Baganès penúltim en 4. Passem a la categoria cadet, segona divisió, grup 21, aquesta tarda a les 4, Correig Súria al Municipal, 3 derrotes seguides, també porta el Correig aquí, déu-n'hi-do, a veure si aixequen cap. I res, amb aquest partit, et dic la classificació, Sallent 31, Puigcerdà 30, Correig desè amb 13. Categoria juvenil, segona divisió, grup 20, amb això anem acabant. Dos partits a destacar, avui a les 4, el Municipal de Callús, Callús Avià, demà a les 3, el Municipal Sant Jordi Estès, derbi Berguedà, entre el Sant Salvador i el Correig, un derbi que es preveu intens. Classificació, Sant Salvador, 23 punts, Avià 22, Correig 7è amb 15, Sant Salvador 11è amb 6. I ens queden les noies, categoria infantil, cadet. El partit de les noies, si vas dir que aquell dia que has apostat, doncs aquest no t'ho perdis. Ha quedat aplaçat finalment, degut a les males condicions del camp, pel que sembla, i es jugarà el dia 28 del 3 del 17, amb el camp d'esports de Solsona. Seguir jugant demà, finalment es jugarà, segons sembla, per condicions del camp, no sé què ha passat. Per tant, jugar-se el 28 de març, déu-n'hi-do. I el Manresa és líder en 36 punts, el Vallès en 30, i el Correig, quart, en 27. I no sé què. Molt bé, Albert, doncs escolta, adeu i fins ara. Fins ara. Adeu. Va, doncs vinga, passen 4 minuts, passen bous i vaques, passen 4 minuts, o sigui que total que anem a passar la publicitat, fins ara. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. L'Isidre Esteve i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que costa és donar el primer pas. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i ve de preu, aquesta gent deu fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. És el moment més gran de la història dels castells. Les coses que m'importen són a prop de casa meva. El meu món. El meu carrer. La meua gent. Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa Televisions. Oh, doncs vinga, passen 6 minuts, i a canvi el resultat, Cornellà al Prat, Espanyol 1, gol de Reyes, perdó, 2, acaba de marcar el segon l'Espanyol, ara primer Reyes, ara Pablo Piatti, marca el segon, Granada 1, gol d'Andreas Pereira. Anem a repassar el futbol, categoria femenina. Retallarem molt, molt, molt el futbol, perquè si no tindrem temps por al motor i m'agradaria acabar, doncs, com toca, eh? Predenc futbol... No, perdó, deixeu-me dir... Hem de dir la categoria, almenys, no? Que juguen, no? Doncs això, segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 14a jornada. Montmajor Futbol Club, Gimnàstic de Manresa, Club al Camp, jugaran al Municipal de Montmajor, i l'àrbitre, Marc Graner Rojas. Doncs tenim que el Montmajor Futbol Club marxa a la 11a posició amb 10 punts. Jo no entenc què passa amb aquestes d'això, eh? El dia que vas més de pressa, tens tot per muntar. Tinc tot aquí una mica esbarriat. Deixeu-me que un moment ho poso, ho endreço. Vale, amb 10 punts, el Montmajor marxa a la 11a posició, mentre que el Gimnàstic de Manresa Club marxa a la 5a posició amb 25 punts. Doncs Montmajor Futbol Club, Gimnàstic de Manresa Club, que és el mateix, 11 contra 5è, 10 punts contra 25, ho podreu veure al Municipal de Montmajor. Serà demà a partir de les 12 del migdia. Perquè fa la primera divisió femenina, grup 3, estem a la 16a jornada, Pradenc Futbol Club, Sant Jordi Club Esportiu. El Pradenc, que marxa a la tercera posició amb 29 punts, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 40 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Sant Jordi Club Esportiu marxa a la 6a posició amb 23 punts, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 45 gols a favor per 38 en contra. Pradenc Futbol Club, Sant Jordi Club Esportiu, tercer contra 6è, 29 punts contra 23, això ho podreu veure al Municipal Prats de Lluçanès, serà precisament el dia 1 de febrer, a partir de les 8 de vespre. Ai, del 8. Sí, sí, del 8 de vespre, sí, sí. O sigui, aquesta setmana no hi aneu, eh? No hi aneu a veure la Pradenc femení, sobretot, el femení, no. Quarta catalana, grup 4. Estem a la 16a jornada, Riu de Peres Club de Futbol Atlètic, un Los Futbol Club, al Camp Municipal de Call d'Atenes, i l'àrbitre, Kamal Al-Kadiri. El Riu de Peres, que marxa a la 12a posició amb 14 punts, de 15 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7, 30 gols a favor per 41 en contra, mentre que l'Olost Futbol Club marxa a la 14a posició amb 4 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 13, 23 gols a favor per 63 en contra. Riu de Peres, Club de Futbol Atlètic, Olost Futbol Club, 12è contra 14è, 14 punts contra 4, això ho podreu veure al Camp Municipal de Call d'Atenes, serà avui a partir de les 4 de la tarda. La quarta catalana, grup 1, estem a la 16a jornada, Montmajor Futbol Club, Beganès, Centre Cultural Recreatiu, heu sentit bé, el nostre segon derbi, guaua, el nostre segon de guaua del 2017, la guaua. Tu-tu-tu-tu-tu. No perdis més el temps, que arribaràs tard. Montmajor Futbol Club, Beganès, Centre Cultural Recreatiu, el Camp Municipal de Montmajor, i l'àrbitre, Daniel Díaz Luque. Montmajor Futbol Club, que marxa a la 10a posició amb 13 punts, de 14 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 7, 18 gols a favor per 27 en contra, mentre que el Beganès, Centre Cultural Recreatiu, marxa a la 11a posició, un lloc per sota, mare meva, partidàs, derbidàs. Amb 11 punts, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 9, 31 gols a favor per 37 en contra. Recordem que aquest derbi és per avui, perquè ara passarem l'estat del temps, encara que no us ho cregueu, és el que hem trobat, eh? Montmajor, que està a una alçada de 830 metres, l'estat del cel, descobert, probabilitat de precipitació 0%, temperatura mínima i màxima rondarà entre el 0 i el 9, o sigui, més o menys l'hora del partit serà d'uns 3 grauets. La direcció velocitat del vent serà encalmat, l'índex ultraviolat màxim 1, que és un índex ultraviolat baix. Montmajor Futbol Club Beganès, centre cultural recreatiu. El que és el mateix, desè contra onzè, 13 punts contra 11. El podreu veure al camp municipal de Montmajor. Serà avui, a partir de les 4 de la tarda. Ha de canviar molt el temps, eh? Sembla que ha de canviar molt el temps. Ah, per la temperatura poder no, però el que serà pel tema del descobert, aquí Porreig està ben tapat, ara per ara. Minoristes Grada Font, Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol, al camp municipal Les Cots i l'àrbitre Daniel Diorio Norberto. El Minoristes Grada Font, Unió Esportiva B, marxa a la 13a posició amb 10 punts. De 14 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 10. 13 gols a favor per 39 en contra. Mentre que el Casserres Club de Futbol marxa un lloc per sobre, a la 12a, amb 10 punts, també els mateixos punts. Dels mateixos partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8. 23 gols a favor per 41 en contra. Minoristes Sagrada Font, Unió Esportiva B, Casserres Club de Futbol, 13 contra 12, 10 punts contra 10 punts. El camp municipal Les Cots serà demà a partir dels 12 del migdia. Calders Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el camp municipal de Calders i l'àrbitre Jordi Toledo Miralles. El Calders, que marxa a la 7a posició amb 26 punts, de 14 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 25 gols a favor per 18 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic B marxa a la 14a posició amb 8 punts, de 14 partits jugats, ha guanyat 1, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 19 gols a favor per 38 en contra. Calders Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el que seria el mateix, 7 punts, 7è contra 14è, 26 punts contra 8 punts. Això ho podreu veure al camp municipal de Calders i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Berga Club Esportiu B, Sallent Club Esportiu B, tots dos, com podeu veure, molt bé, no? El camp municipal de Berga i l'àrbitre Ballonga, Lluís Ballonga Xavé. El Berga Club Esportiu B, que marxa a la 3a posició amb 27 punts, de 14 partits jugats, ha guanyat 9, n'ha empatat cap, n'ha perdut 5, 33 gols a favor per 18 en contra, mentre que el Sallent Club Esportiu B marxa a la 6a posició amb 26 punts, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4, 34 gols a favor per 19 en contra. Un altre partidàs al municipal de Berga, eh? Berga Club Esportiu B, Sallent Club Esportiu B, tercer contra 6è, 27 punts contra 26, ho podreu veure al camp municipal de Berga, serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, la tercera catalana, grup 7, estem a la 18a jornada, Sant Salvador Cés Club de Futbol Marganell, Club Esportiu, al camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Edgar Boada i Hidalgo. El Sant Salvador Cercs Club de Futbol marxa a la 16a posició amb 14 punts, de 17 partits jugats ha guanyat 3, n'ha empatat 5, n'ha perdut 9, 17 gols a favor per 28 en contra, mentre que el Marganell Club Esportiu marxa a la 14a posició amb 16 punts, de 17 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9, 18 gols a favor per 30 en contra. Sant Salvador de Cercs Club de Futbol Marganell Club Esportiu, 16è contra 14è, 14 punts contra 16. Un altre partidàs que podreu veure, doncs, al municipal Sant Jordi de Cercs. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Olvan Club Esportiu Viladecavalls Club de Futbol, el camp municipal d'Olvan i l'àrbitre Víctor Moreno Martínez. Ai, ara sí que hem de dir-ho, no? Urban Club Esportiu, que és el CUE, marxa a la 18a posició amb un punt, de 17 partits jugats no ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 16, 12 gols a favor per 48 en contra, mentre que el Viladecavalls Club de Futbol marxa tercer amb 33 punts, de 17 partits jugats, n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 35 gols a favor per 28 en contra. Urban Club Esportiu Viladecavalls Club de Futbol, 18è contra tercer, un puntet contra 33, això ho podreu veure al camp municipal d'Olvan, serà demà a partir de 3:15. Vinga, Porreig Club Esportiu Poblenou 2002 Club de Futbol, el camp municipal de Porreig i l'àrbitre Francisco José Cuevas Cámara. El Porreig Club Esportiu com marxa 5è, ara per ara 29 punts, a 17 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 36 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Poblenou 2002 Club de Futbol marxa a la 15a posició amb 16 punts de 17 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9, 19 gols a favor per 36 en contra. Porreig Club Esportiu, Poblenou 2002 Club de Futbol, el que seria el mateix, 5è contra 15è. 29 punts contra 16, ho podreu veure això. El camp municipal de Porreig serà demà a partir de les 4 de la tarda, en plena cursa, eh? Ja els acaballs de la cursa, ja l'efervescència, ja quasi la recta final, no quasi, la recta final de tot, eh? Tercera catalana, grup 6, estem a la 18a jornada, la planada Unió Deportiva via Unió Esportiva B. La planada d'Unió Deportiva, que marxa a la 16a posició amb 12 punts, a 17 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 11, 26 gols a favor per 40 en contra, mentre que la via Unió Esportiva B marxa a la 6a posició amb 28 punts, de 17 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 4, n'ha perdut 5, 35 gols a favor per 33 en contra. La planada d'Unió Deportiva via Unió Esportiva B, 16è contra 6è, 12 punts contra 28, això ho podreu veure al municipal, la planada de Can Déu, i serà precisament demà a partir de les 12 del migdia, horari molt negat, eh, per la via B. Això ens ho va dir el seu míster Lluís Fornell. Tercera catalana, grup 5, estem a la 18a jornada, Pradenc Futbol Club, Voltregà Club de Futbol, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Marcel Cardona Pérez. El Pradenc, que marxa a la 7a posició amb 25 punts, a 17 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha empatat 4, n'ha perdut 6, 36 gols a favor per 30 en contra, mentre que el Voltregà Club de Futbol marxa a la 8a posició amb 23 punts, a 17 partits jugats, ha guanyat 6, n'ha empatat 5, n'ha perdut 6, 30 gols a favor per 27 en contra. Pradenc Futbol Club, Voltregà Club de Futbol, 7è contra 8è, partidàs, eh? 25 punts contra 23, partidàs, no? El camp municipal, la plaça de Lluçanès, serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Solsona, Club de Futbol Guissona, Unió Esportiva, el camp municipal d'esports de Solsona i l'àrbitre Cesc Vilagasó. El Solsona, que marxa a la segona posició amb 39 punts, 17 partits jugats, ha guanyat 12, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 2, 42 gols a favor per 20 en contra, mentre que el Guissona, Unió Esportiva, va a la desena posició amb 24 punts, 17 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 31 gols a favor per 29 en contra. Solsona, Club de Futbol Guissona, Unió Esportiva, segon contra desè, 39 punts contra 24, això ho podreu veure d'on? Doncs al pavelló municipal, al camp municipal d'esports de Solsona. Encara no l'han tancat, encara no l'han tancat. Fa fred també allà a Solsona, però encara no l'han cobert, eh? El camp serà municipal d'esports de Solsona i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, que acabem. Segona catalana, grup 4. Estem a la 18a jornada. Les franqueses Club de Futbol, Berga Club Esportiu, el camp municipal Corró de Vall i l'àrbitre Jordi se la redalàs. Jordi Serra de l'Arca Serra. Les franqueses Club de Futbol, que marxa a la tercera posició amb 30 punts, 17 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 6, anava a dir se la decanta, no? Però és una Serra de l'Arca. Les franqueses, que marxa a la tercera posició amb 30 punts, amb 17 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 3, 26 gols a favor per 16 en contra, mentre que el Berga Club Esportiu marxa a la novena posició amb 25 punts, de 17 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha perdut 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 6, 26 gols a favor per 24 en contra. Les franqueses Club de Futbol, Berga Club Esportiu, tercer contra novè, un altre partidàs, difícil, eh? però partidàs, tercer contra novè, 30 punts contra 25, això ho podreu veure al municipal Corró de Vall, serà avui a partir de les 5 de la tarda. Vinga, Castellà, Unió Esportiva, Junior Club de Futbol Atlètic, el camp municipal Pepín Valls de Castellà del Vallès, l'àrbitre Adrià Valls Sánchez. el Castellà Unió Esportiva, que marxa a la sisena posició amb 30 punts, de 17 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 3, 22 gols a favor per 16 en contra, mentre que el Girona i el Club de Futbol Atlètic marxa a la 13a posició amb 23 punts, de 17 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8, 31 gols a favor per 29 en contra. Castellà Unió Esportiva, Girona i el Club de Futbol Atlètic, 6è contra 13è, 30 punts contra 23, això podreu veure al Municipal Pepín Valls, serà demà a partir d'un quart d'una. I l'últim, el de la primera catalana, grup 1, estem a la 18a jornada, via Unió Esportiva, Andorra Futbol Club, al camp municipal Alfons Gufaus i l'àrbitre Paula Líndez Ciurana. La via Unió Esportiva, que marxa a la 12a posició, amb 19 punts, de 17 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 10, n'ha perdut 4, 21, el rei de l'empat, ah no, el Mollet també n'ha empatat 10, eh? Mare meva. Doncs 21 gols a favor per 22 en contra. Mentre que l'Andorra Futbol Club marxa a la segona posició amb 29 punts, de 17 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 5, n'ha perdut 4, 22 gols a favor per 15 en contra. Partidàs, eh? Un altre partidàs. Via Unió Esportiva, Andorra Futbol Club, 12 contra segon, 19 punts contra 29. Això ho podreu veure a camp municipal Alfons Gonfaus, i serà precisament, és que estava pensant que tinc algunes coses per dir-vos de la Via, que ho podria dir, quina hora és, 52... Vinga, molt de pressa. Pablo de Cirilla, el tècnic de la Via, considera que, tot i que la classificació hi és per alguna cosa, la sensació que tenim és que no hi ha tanta diferència entre uns equips i els altres, i que, per tant, si ho fem bé, tindrem les nostres possibilitats de vèncer a Andorra. Ja vam estar a punt de puntuar i a casa amb el líder Horta vam mereixer la victòria i no l'empat que vam sumar. Ells també tenen dubtes i això ho hem d'aprofitar. Aquesta setmana hem parlat d'on ens venen els mals i la part de la culpa que hi té cada part. Hi he vist la gent molt implicada per revertir la situació, que no és la millor després de l'aturada per les festes. S'ha de tenir en compte que els resultats en el futbol ho són tot, per bé i per mal, i que l'equip està tocat per les dues derrotes acumulades en les dues darreres jornades. L'Avià té les baixes d'Alejandro per sanció i Jona per lesió, i recupera el sallentí Uri Martínez. Doncs com us anava a dir, aquest partit el podreu veure al camp municipal d'Alfons Gonfaus, i serà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. Falten 6 minuts per les dues del migdia. Anem a passar molt ràpidament, doncs, a l'Albert, que ens està esperant encara per... Ara parleu per parlar del motor. Albert, bon dia. Bon dia de nou, Pep. Doncs vinga, va, ràpid, Albert, 5 minutets. Vinga, 5 minutets per parlar de motor. Ei, evidentment, comencem parlant, doncs, de la nova del Mundial de Rallis, el World Rally Car, que va començar, doncs, aquest dijous a Mònaco, amb la primera prova del Mundial, la prova que inaugura aquest nou campionat, el Rally de Monte Carlo, i que, bueno, com bé ja sabeu, doncs, evidentment, va començar amb una tragèdia, no?, amb una tragèdia al primer tram, poc després de disputar-se el primer tram. Però, bueno, anirem per parts. Comencem, és una prova de 4 etapes, dividides en 17 trams i un total de 383 quilòmetres cronometrats, que els pilots hauran de competir sobre una superfície d'asfalt, neu, gel, com vau poder veure, unes condicions bastant complicades, les del Rally Monte Carlo, sempre. Recordem, l'etapa dijous començava al voltant de les 8 del vespre, poc després de sortir els primers cotxes, en aquest cas el de Hayden Paddon, va perdre el control, i un aficionat, en aquest cas un fotògraf, doncs, que estava, doncs, que és aficionat a la fotografia, i a més un fotògraf de la revista Infomotors per internet, doncs Jesús Ordóñez, de 50 anys, va perdre la vida, i no hem de dir que no, perquè sí que hem de dir que estava mal situat, sobretot aquests cotxes són molt potents, els d'aquest any, i cal vigilar-los, doncs, des d'una zona bastant elevada i no fer imprudències d'aquesta manera. La primera etapa va quedar, doncs, amb Thierry Neuville de líder. L'any demà les coses van continuar, una segona etapa, doncs, en què Sebastián Ogier va començar perdent 40 segons en el primer tram després d'una petita sortida, i bastants incidents, doncs, en l'etapa d'ahir, perquè sortida de pista de Chris Meek amb el Citroën C3, sortida de pista va xocar contra un arbre també, Juho Hänninen amb el nou Toyota Yaris. Per tant, bastants incidents, i a tot això, doncs, Nubil, que porta un ritme infernal en aquest ratll de Monte Carlo, acabava líder, seguit de Sebastián Ogier, que tot i això es col·locava segon, d'Optanac, company d'equip de Sebastián Ogier, també amb el Ford, tercers, i Animati la bala primer d'Ostriotera, quart, i el company de Dani Sordo, perdó, de Thierry Neuville, Dani Sordo, era cinquè, seguit de l'altre Citroën de Greg Brink. A tot això, avui ja s'han fet quatre trams, només en queda un per disputar-se, el que es farà a les 3 de la tarda, també uns trams bastant impracticables els d'aquest matí, i Thierry Neuville continua volant, s'està exhibint a Monte Carlo, va de cara a la primera victòria del Hyundai, en aquesta nova temporada i en aquesta nova era. De moment li treu ara mateix 51 segons a Sebastián Ogier, que també ha comès una petita errada en aquest últim tram, i és que està veient, doncs, que Neuville està volant. Tercer continua Optanac a 1 minut 29 segons ara. Quart és l'Abbal a 3.04, que s'estan brindant una bona batalla amb Dani Sordo, que es té cinquè també a 3.43. Ens quedarà l'etapa de demà, després del tram d'aquesta tarda, que és de quatre trams, amb el mític tram del Turiní, el col del Turiní, la volem bé subir, que serà el Power Stage, que recordem que otorgarà punts extres als 5 primers pilots. Doncs, com et dic, de moment, Thierry Neuville de cara a guanyar aquest primer ratll de la temporada amb el nou Hyundai, Continuem amb Fórmula 1. Doncs hem de dir que s'ha acabat ja el serial a Mercedes. Valtteri Bottas, ja es pot dir que és pilot oficial de Mercedes, ha firmat per un any, un contracte d'un any, serà el company de viatge de Lewis Hamilton, Un contracte d'un any vol dir que t'han fotut una pressió a sobre que no t'ho pots imaginar, que com no ho faguis bé, l'any que ve, passaport, i en vindrà un altre, A tot això, Felipe Massa se li ha acabat el retiro. Un minut, Albert. El retiro que tenia Felipe Massa se li ha acabat i torna Williams, doncs, substituint, evidentment, a Valtteri Bottas. Recordem també presentació de Yamaha a l'equip de MotoGP aquesta setmana. Maverick Viñales i Valentino Rossi són els pilots, abans d'ells va fer la presentació, i Maverick Viñales va dir que no és l'anti-Márquez, el veuen tots com el rival de Marc Márquez, no és l'anti-Márquez, ell va guanyar a tots, i també va remarcar que es pot millorar coses de la nova Yamaha, com la frenada. I ell també, com a pilot, també ha de millorar moltíssim les últimes 10 voltes, que li costa moltíssim. Ahir va presentar l'altra marca important, que també preveu estar davant juntament amb Honda i Yamaha, doncs l'equip Ducati, amb el Jorge Lorenzo i l'Andrea Dovizioso, la Ducati Desmosedici GP17 no serà la versió final, que es va presentar ahir, aquesta serà del Gran Premi de Qatar, i la versió final, el test de Qatar, que serà els pròxims tests, i la final serà la que es presentarà després de Qatar. Desapareixen les ales, les famoses ales que veiem a la part de davant de les MotoGP. I a tot això, doncs, el Marc Márquez estava als Alps suïssos fent snowboard amb la Honda, amb una... no em sortirà, però quan el temps t'apreta és complicat. Ho hem de deixar, Albert. Fem un acte publicitari, Ho hem de deixar, Albert. Doncs vinga, què li he dit, Pep? Molt bé, ens retrobem dissabte vinent, Albert. Molt bé. Que sàpigues una cosa, que el Cornellà al Prat, Espanyol 2, Granada 1, gols de Reyes, de Pablo Piatti i de la Granada Andreas Pereira. Estan a la mitja part. Ens veiem fantàstic. Dissabte vinent. Molt bé, adéu, que vagi bé. Adéu. No tenim temps per més, ho deixem aquí, ens veiem el dissabte vinent a partir de les 12:05. Molts petonets i adeu! Oh, 4 per denunciar els fets. Catalunya Resisteix.